le joba ki dume. Ah, I'm not dada o papa. Rolling dollar ki wani Benny. Napa ki waki pe. Yes. Ome lede. Lede li. Mopu a robu. Ijagboro adago magboso. Rolling dollar o omo ba. Take it, hold on, we just start. You hear pere pere. A te gufe. Ye ye ba. Ye ye ye ni la le do ba. Ki du pe. I must thank God now. No no my age. Na papa. Na 70 plus. I thank God. I must get done. Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Ibadi, Now